2-gigową grafiką i dyskiem 1 terabajt za jedyne 1999 zł. Mediamarkt.pl. Jesteśmy w organizmie. Szerzej, szerzej ramiona. Ale szerzej się nie da. Oj, tam wszystko się da. Skoro kredyt hipoteczny może być tani, to ramiona mogą być szeroko. No tak, w nowym mieszkaniu będą mieć więcej miejsca. Taką ofertę przyjmiesz z otwartymi ramionami. Zapraszamy na dni otwarte kredytów hipotecznych od poniedziałku do piątku, między 2 a 20 lutego. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Z okazji 10-lecia skorzystaj z oferty 50 rat 0% i kup sobie na przykład tablet Samsung Galaxy Tab 4, modem LTE, 4-rdzeniowy procesor za 899 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, pierwszy dzień lutego, jest 10. Anna Zaleśna-Zawera, zapraszam na serwis Trójki. 500 mln zł telerząd przeznaczył na pomoc firmom, w które uderzyło rosyjskie embargo. O to wsparcie mogą się już starać. Według nieoficjalnych doniesień separatyści są już w Debalcewie na wschodzie Ukrainy. Próbują zdobyć ważny węzeł kolejowy. Prezydent Chile chce, by aborcja w niektórych przypadkach była legalna. Propozycję składa w parlamencie. Ci, którzy stracili na rosyjskich restrykcjach handlowych, mogą liczyć na wsparcie rządu. Wchodzi w życie nowelizacja ustawy, która pozwoli przedsiębiorcom ochronić miejsca pracy. Na ten cel rząd zarezerwował 500 milionów złotych. Minister Kosiniak-Kamysz tłumaczył, że przedsiębiorcy będą mogli starać się o utrzymanie zatrudnienia m.in. dzięki przestojowi. W tym czasie pracownicy nie wykonują pracy, ale otrzymują wynagrodzenie. Będzie też możliwość zmniejszenia czasu pracy pracownika i uzyskania też dofinansowania. W trakcie funkcjonowania takiego przestoju ekonomicznego lub zmniejszenia wymiaru czasu pracy będzie również można starać się o sfinansowanie szkolenia. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że skutki rosyjskiego embarga są dotkliwe, wyjaśnia rzecznik GUS-u Artur Satora. W 2013 roku wyeksportowaliśmy towary o wartości 34 miliardów złotych, natomiast za 11 miesięcy 2014 roku wyeksportowaliśmy towary za 27 miliardy złotych do Rosji. Jest to ponad 12% spadek eksportu. Na wschód wysyłaliśmy nie tylko żywność, ale także maszyny i urządzenia czy produkty przemysłu chemicznego. Teraz Ukraina i walki w Zagłębiu Donieckim najbardziej zacięte toczą się o Debalcewo oraz Szczastję. Piotr Pogorzelski. Debalcewo w obwodzie donieckim jest regularnie ostrzeliwane przez separatystów z artylerii, wyrzutni grat i moździerzy. Bojówkarze próbują zdobyć ten ważny węzeł kolejowy, choć według nieoficjalnych informacji już są w samym Debalcewie. Ukraińcom udało się przerwać otoczenie w dwóch miejscach. Z kolei w pobliskim Ługańsku trwa koncentracja rosyjskich wojsk i bojówkarzy. Atakowane jest też Szczastie w obwodzie ługańskim. Znajduje się tam istotna dla regionu elektrociepłownia. Dochodzi do bezpośrednich walk. Według sztabu operacji antyterrorystycznej wczoraj zginęło 16 bojówkarzy, prawie 50 zostało rannych. Separatyści stracili też 2 czołgi i 11 transporterów. Wczoraj także do Zagłębia Donieckiego przybył kolejny rosyjski tzw. konwój humanitarny. Zazwyczaj później dochodzi do zaostrzenia walk. Według ukraińskich władz Rosjanie przywożą w ten sposób broń i amunicję dla bojówkarzy. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Prezydent Chile przedstawiła plany legalizacji aborcji w niektórych przypadkach, informują o tym miejscowe media. W konserwatywnym Chile przerwanie ciąży jest całkowicie zabronione. Grozi za to kara do 5 lat pozbawienia wolności. Prezydent złożyła projekt ustawy w tej sprawie w parlamencie. Zgodnie z propozycją aborcja byłaby dopuszczalna, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia kobiety, gdy stwierdzono poważne wady rozwojowe płodu lub gdy ciąża jest wynikiem gwałtu. Projekt wywoła najpewniej gorącą debatę w Kongresie Narodowym, gdzie kilku opozycyjnych deputowanych, a nawet kilku członków koalicji rządowej już ogłosiło, że nie dopuści do zmiany przepisów. Propozycji sprzeciwi się też najpewniej Kościół katolicki w Chile. Zbliża się kolejny duży remont na lotnisku Chopina w Warszawie. Utrudni życie pasażerom. Chodzi o przebudowę dróg wokół portu. Zdaniem dyrektora Michała Kaczmarzyka modernizacja jest konieczna ze względu na rosnący ruch. Pierwsza łopata zostanie wbita prawdopodobnie w przyszłym roku.

To jest pierwszy utwór na płycie. Pierwszy utwór na płycie zatytułowanej Modern Blues. Chociaż tego bluesa tu zbyt dużo nie ma i znaczenie tego blues pewnie troszkę inne. Water Boys, nowy album i piosenka Destinies Entwined. Ja wiem, jak to przetłumaczyć. Nasze losy poplątane, zaplątane, wspólne nasze przeznaczenia. Mike Scott wybrał się do Nashville, żeby nagrać tę płytę i dobrze to zrobiło, bo instrumentalnie naprawdę jest interesujące. Jeśli ktoś decyduje się o zakupie albumu na podstawie pierwszego utworu, to ten przed chwilą, wydaje mi się, jest zachęcający. Płyta dobra, choć są takie lekkie mielizny i nie wszystko tutaj jest na piątkę czy na szóstkę według ocen szkolnych, ale słucha się bardzo przyjemnie. No i na zakończenie jest jeszcze taka dość poważna petarda, bo 10-minutowy utwór zamykający całą płytę. No miałem wahania, czy od razu w pierwszej prezentacji mojej audycji tę piosenkę nadać, ale tu oddam się troszkę w ręce Państwa. Jeśli przyjdą zachęty, to może za tydzień, bo to jest dla radia nawet nie tak specjalnie komercyjnego, jakim jest Trójka, bo nie jest to radio czysto komercyjne. 10-minutowe utwory to raczej tak pod wieczór. No ale może, może. W każdym razie Mike Scott i Waterboys teraz w utworze o wyraźnie amerykańskim akcencie, tytuł I Can See Elvis. Czyli ten Elvis, który nie był już od dawna gdzieś tam w niebiosach, gra swojego rock'n'rolla, wciąż w świadomości kolejnych pokoleń istnieje. I w tej bardzo dobrej piosence także. Shakespeare on his plays, knowing Crazy Horse and Marvin Gaye, how to dance the mashed potato. For a special prey who only just arrived up here today. Break out the bunting. I can see Elvis, he's writing something down in a little leather journal. Here are all the words he wrote. I am gonna slip the throat of that skin front, the colonel. I can see Elvis. I can see Elvis. I can see Elvis. I can see przyjemnie się słucha tego. I Can See Elvis i nowa płyta Water Boys. Ciekawe, gdzie też Mike Scott tego Elvisa widział. Musiało to być w dobrym towarzystwie, bo jak słyszeliśmy, był tam też Charlie Parker i John Lennon. I Can See Elvis. Skoro płyta nagrana w Nashville, to potwierdza powszechną opinię, że Nashville dla muzyki to miejsce magiczne. I ta następna płyta też powstała w Nashville, ale to już nie byli goście zza oceanu, tylko muzycy amerykańscy, którzy połączyli się w coś, co nawet niektórzy nazywają supergrupą. To my nana. Mojej uwadze, że ktoś zgłosił brak trójki w internecie. Przyszły listy z różnych stron i świata, i kraju, że tu słychać, tam nie słychać, więc ja już nie wypowiadam się na ten temat. Po prostu te skomplikowane, technologiczne i zawiłe metody docierania do państwa komputerów i innych odbiorników są poza moim pojęciem i okazuje się, że tu słychać, a tam nie słychać. Ja osobiście na to wpływu nie mam. A teraz wracamy do płyty, która, jak powiedziałem, powstała w Nashville i została ta formacja muzyczna przez niektórych nawet nazwana mianem supergrupy. Podejrzewam, że z uwagi na dwie osoby, nazwijmy to kluczowe w tym składzie, obydwie mają bardzo już dobrze udokumentowane kariery solowe, zarówno koncertowe, jak i fonograficznie. Pani to jest Joan Osborne i to nazwisko z pewnością coś państwu mówi, a pan to jest Jackie Green. A do tego jeszcze trójka muzyków, no i mamy już grupę, która przyjęła nazwę Trigger Hippie. Bardzo amerykańskie granie i właściwie podobne miałem odczucie, jak słuchając albumu Water Boys, że jest parę bardzo dobrych utworów, ale chwilami takie, nie, może to moja wina, może byłem w gorszej formie, a może po prostu należy posłuchać parokrotnie, żeby w pełni docenić dzieło grupy Trigger Happy. Ale to, co zaznaczyłem, się powinno pojawić na antenie, to i tak jest tego więcej niż miejsca w dzisiejszej audycji, więc oczywiście nie wykluczam, że John Osborne, Jackie Green i w ogóle Trigger Happy jeszcze się tu i ówdzie pojawią. Ta pierwsza piosenka, której słuchaliśmy przed chwilą, otwiera płytę, nosiła tytuł Rise Up Singing, czyli przy tobie wstaję ze śpiewem na ustach. A teraz druga, którą wybrałem dla Państwa z tej płyty, Dry County. Oto Trigger Happy. But you can't get a drink for many miles around. I always think about that when I see you coming. I've been giving you my best, but you always gotta put me down. I know you got it, but you can't spare it. What I gotta do to get you to share it? It's like living in a dry county, trying to get a little bit of your love. It's like living in a dry county, trying to get a little bit. I just need a little sip, a little sugar. Travel to the next town to find another lover, but I can't keep a straight face with this crooked smile. I've been hooked on your 100-proof loving, baby, for so long. On my hands and knees, you know you're further than a country mile. I know you got it, but you can't spare it. What I gotta do, baby, to get you to share it? I'm John Osborne, Jackie Green i jeszcze do kompletu perkusista Black Crowes, czyli Trigger Happy z Nashville. A teraz z Warszawy, a konkretnie spod Warszawy Jan Chojnacki. Dzień dobry. Ja w zasadzie się jednak czuję ciągle z Warszawy. No teraz obaj jesteśmy w Warszawie. Ale duchem. Ja jestem duchem. Fizycznie, no myślę, ja duchem. Duchem z Warszawy. A, dobrze. Przepraszam bardzo. Będzie dziarsko i żwawo na początek. Smoking Joe Kube, Kubek i Benoit King, duet teksański z towarzyszeniem równie dziarskiej i żwawej sekcji rytmicznej. Nowa płyta nosi tytuł Fat Man Shine Parlor i zaczyna się tak, jak nie wiem, ze 30 czy więcej, 40 lat temu grał zespół Them. Space in my mind. I was told you're playing a losing game. I knew it wasn't right, but I went on just the same. Said I wouldn't get hurt, 'cause it didn't mean a thing. But my heart wasn't listening. Lot of pain. She even told me she wouldn't leave a man. I said not to worry, it's just a one night stand. But one turned to two, and on and on and on. I was out of control. By then my mind was gone. Why didn't I learn the first time? Had to do it again. I must be out of my mind. Judging by my past, I get choked, turn on. It feels just like magic. But if I get caught, then it could be tragic. Smoking Joe Kubek, Benoit King, ten utwór nosił tytuł Got My Heart Broken, a pochodzi z nowej płyty duetu zespołu Fat Man's Shine Parlor. I teraz będzie o nowalijce, o premierze polskiej płyty, zespół Łowoka, który 2 lata temu, jak zadebiutował swoją pierwszą płytą, to też chwaliłem u ciebie w tym kąciku. Jest drugi album zatytułowany Sewastopolis. teraz jeżdżą po Polsce i promują, jak to się ładnie mówi. Dzisiaj w Warszawie w Kulturalnej wieczorem zagrają. I to jest dla mnie taki ożywczy przykład tego, że można do starych wzorców podchodzić w sposób innowacyjny, jak to się też ładnie mówi dzisiaj, a jednocześnie no, taki, który zachowuje taką podstawową substancję tego, o co chodzi w tej muzyce, bo to jest taki psychodeliczny gospel, rock, trochę bluesa, ciekawy zabieg zastosowali państwo Złowoki. Mówię państwo, bo to są dwie panie i dwóch panów. Mianowicie oni mieszają twórczość zacnych i takich bardzo uznanych mistrzów bluesa, jak Lightning Hopkins, Blind Willie McTell, John Lee Hooker, z muzyką, którą sami wymyślają. To znaczy, zazwyczaj to jest tak, że artyści współcześni korzystają z muzyki i do tego dodają jakieś własne ozdobniki tekstowe, a tutaj jest odwrotnie. Własna muzyka, oczywiście gdzieś tam korzeniami zakotwiczona w tradycji, i do tego dostosowane tradycyjne bluesowe teksty. Rzeczywiście czasami rezultat zaskakujący, no, ale... teksty wzięte z gotowych utworów dawnych? Tak, tak. No właśnie autorstwa tych znakomitych twórców, o których mówiłem. No i to jest niewielkie dzieło, bo to jest 8 utworów, ale może i dobrze, bo dzięki temu zachowuje ta płyta taką zwartość. Państwo Mewa Habiera, Rafael Rogiński, Ola Rzepka i Paweł Szpyra. To jest zespół Łowoka i z tej ich nowej płyty Sewastopolis, Born to Die, słowa Skip James, muzyka Łowoka. Remember that. Łowoka wystąpiła w związku z tym, że właśnie ukazała się ich nowa płyta zatytułowana Sewastopolis. Jest też nowa płyta Chrisa Speddinga, takiego gitarzysty, co to zawsze w cieniu się innych pokazywał i nagrywał. A szkoda, bo jest sam w sobie interesującą postacią, co udowadniał już parokrotnie, wydając solowe płyty, które jakoś tam zanikały troszkę w tym zalewie różnych innych produkcji. Pokazała się też nowa jego płyta teraz, zatytułowana Joyland. Tak jak to bywa w przypadku świetnych muzyków sesyjnych, na tej płycie on jest w towarzystwie różnych swoich znakomitych przyjaciół, z którymi nagrywa w przeszłości. To jest na przykład Robert Gordon, czy Arthur Brown, Glenn Matlock, Sex Pistols. No i jest także ten, u którego zagrał na jego ubiegłorocznej płycie, czyli mówię o Brianie Ferrym. Tym razem Brian Ferry jako gość u Chrisa Speddinga. Płyta duża Joyland, a ten mały utwór Gunshaft City. In New Orleans, where the women weep twice, they drink French spice, the gold on the sidewalk gleams. No i na koniec jeszcze jedna nowość. Jorma Kaukonen, świetny amerykański gitarzysta, który w przeszłości błyszczał na czele różnych kalifornijskich słynnych zespołów. Teraz jest w zasadzie sam sobie sterem, okrętem, żaglem i tak dalej. I nagrywa takie płyty, które są kwintesencją określenia Amerykana. Ta nosi tytuł Ain't in No Hurry i to jest właśnie tytułowy utwór z tej płyty. I tym kończymy dzisiejsze wydanie Piosenek Bez Granic, dziękując Państwu za uwagę. But I ain't no hope.